Ja, jeg skulle gjerne hatt 1 kilo epler og 2 bitroner. Bitroner? Ja, bitroner. De mener selvfølgelig sitroner. Det det jeg sier jo, bitroner. Jeg har nemlig en talefeil, jeg kan ikke si B. De mener C. Hvor da? Nei, jeg mener de kan ikke si C. Nei, riktig, jeg kan ikke si B. Men kan de si S da? S, ja, det jo litt. Syltetøy, sirup, snippe, salamandre, ja, det jo ja, ja, ja, hvorfor bruker de ikke det I stedet? Det? De mener dyltetøy, dirup, dipper og dalamander, altså? Nei, jeg mener at de kan bruke S I stedet. Åh, de mener at de skal sette S I stedet for B, altså? Ja, ja, ja. Ja, går det an, da? Jepp, jepp, jepp. Ja, altså, I stedet for bitroner kan de altså si... Sitron? Ja! Åh, det Hår, ja!